Voorgedragen door Jos Roze, die ook de muzikale omlijsting verzorgt, hoort u nu Wonga van Walter Geerts. Wonga. De angst. Het verhaal was oud en diep vergaan als humus over de wortels der limbas. Toen ik het vond en het ontkleedde van de majesteit en de sierschem der tijden, ervoer ik de naaktheid van de kern die opgloeide. Gloeide onbegrijpelijk en onverbiddelijk nieuw, hard en bol, binnen zijn eeuwigheidsstuwing. Want dit zag ik. Dat hij zich immer splitste tot éénzelfde boodschap. Een schrijnende boodschap van angst en stilte. Morgenlicht is sneller dan Boloco wanneer het over de stroom kaatst en langs de struiken flitst, waar Boloco, loom, één oog legt op de nieuwe morgen, zo snel weer vol van het oude licht. Morgenlicht is feller dan de morgenvogel wanneer het vangt in zijn zongeweven net de stroom, het dorp en het woud. De vrouw ziet het licht. Zij ziet haar man in het licht en zegt: zo groeit deze morgen als de eerste bruidsmorgen toen ik naar je toe ging en we één werden als de geheimen van de nacht samensmelten tot dat één geheim van de nacht. Hoe werd ik jou? En draag ik je in mij? Zo liep ik achter jou en volgde je stem over het smalle pad dat bindt jouw dorp en het mijne. Geen woord bond onze stemmen, maar mijn voet stond telkens in jouw spoor over het zand. Na ons wies de wind, de hete savannewind, ons enkele spoor uit. Zo draag ik ook je kind, de tere vrucht, op de trotse rug. En draag ik nog je kind onder het hart. Want zo is mijn vrouwelijk lot. Dragen zal ik de liefde en het leven, Namotema. Beide in het hart. Zo spreekt de vrouw, voor zij dragend hak en kind langs een straal van het morgenlicht opgaat naar het veld, langs de zware grens van het woud. Het net der zon heeft wijde mazen. En zij die dronken het water der bron, weten hoe het eenmaal kon, dat water en zon hun deze kennis schonken, dat alle zon ligt in de bron. En elke bron keert tot de zon in de oudste kringloop van regen en droog seizoen, in één boodschap van brandende en lavende vreugde. Doch zij die kijkt naar de grond en haar hak slaat aan de weke wortels in de staalharde zon, heeft geen oog voor de zon. Geen oog voor het komende, maar één korte begrensde blik op wat ligt onder het gebogen hoofd. Het veld van vandaag dat droog is en zandig en schel en vijandig en wegleidt tussen de vingers, wanneer zij, de vrouw, de wortelvrucht aan zijn schoot ontworstelt. De wortel is schraal en verwrongen. En nooit is de bron uit het zand, maar immer aan de rots ontsprongen. Middagzon klimt pal boven de stroom. En hij die er kombe ziet, het schaduwpunt van de sperwer, sluit het oog voor beide, want hun ogen zijn scherper dan het moe licht in de mensenogen. De mensenogen zien slechts nu hoe vogel en zon boven elkaar voor immer stil blijven staan. De schaduw van het dak spant een enge banzie rond de hut en rond het hart. De man heeft de hen gedood, in haar bloed over de netten geplengd. Hij heeft pijlen en boog in de aarde der voorvaderen gedrenkt. Daarna heeft hij de Ganga betaald. Deze dure belofte aan een rijke jacht. Wie immers kan zeggen wat wacht? De jager in het woud, de buit of de dood. De man roert Mabondo, de kleine felle tamtam. De man bindt zijn hond, de kleine schelle bellen aan. Opdat de broeders zouden horen hoe deze dag getekend stond voor de jacht. Wie eens de overrijpe vrucht van het woud heeft geplukt, heeft zich vergrepen aan zijn driedubbel wezen. Mocht hij eerst de stilte proeven, de zoete stilte die laaft de zonverschroeide ziel, het dorpsverwrongen hart. Hij vond daarna de zilte smaak van wat ligt achter de stilte. Het leven van het woud. Hij zag plots de deinende branding van 7x7 miljoen levens die stierven en weer openbloeiden uit het humus. Hij voelde de kring der stilte naar zich toekrimpen, onder de golfslag, het zwellende bruisen der krioelwerelden onder zijn voet. En toen hij stond op de binnenste rand van het leven en het bruisen in zijn oor barstte tot één scheurende kreet op leven, hij strandde tenslotte in het laatste niemandsland der stilte, met de zure smaak op de tong van deze laatste stilte die ijl en eindeloos is en slechts de loze naklank van zichzelf hoort. Licula, de eerste hete pijl, hij die ongehoord gaat, is sneller dan Boloco in zijn vlucht. Dat weet de man. Wanneer Licula toeslaat, weet de man dat hij ingaat tot het derde rijk van de stilte. Dat hij inschrijdt de geluidloze strijd der doden en de dood. Op de drempel van de naakte stilte weifelt de man. Zijn hand trilt als Licula in het hart van Boloco. Avondgloed spant strakke doeken van wulpsheid en bloed over de stroom. Zie, dit is het uur waarop de zon weer met paarse waardigheid op het zwaard der woudskimmen wordt geofferd. En wie thans huiswaarts keert langs de heuvelkammen, hij ziet de eerste vuren voor de hutten branden. Hij hoort het bonzen van de stamper in manjokkelken. De man ziet de vrouw, hoe zij in het dansend schaduwspel met het vuur de spijzen bereidt. Dit zijn immers de vruchten van heden en morgen. Het bradend wild, de maniokbrood, de zwangere vrouw. Man en vrouw zien hoe de maan rijp in de nis der palmen ligt. Dit is het uur waarop men ducht, deze wonderblanke vrucht, wier vreemd koude licht uitdijnt over het smalle pad naar de stroom, over het hoge gras der vlakte, over het warme zand langs de hutten, over de lome leden die dragen de vruchtbaarheid. Is dit Mopepo niet, de wind? Mopepo die draagt de zwarte stem van Komma, de danstamtam smedend 100 echo's in het woud, 100 donkere mokers lagen op de drift gespannen huid. Is dit Mopepo niet, de wind? Mopepo spelend met het schrille stemmenkant net der kleine trommen. Is dit Mopepo niet? De wind? De geest der vaderen die gingen, maar niet gestorven zijn? Dit is Mopepo. De adem der vaderen die vaart door de struiken van het woud, die klaagt in het riet van de stroom, die steunt in de rotsen van de oever, die kreunt in de bladeren der maniokplant. Is dit mon Pepo niet? De wind die treurt in de kruin der palmen, die huilt langs de spits der hutten en sterft in het laaiend houtsvuur. Is dit mon Pepo niet? De wind. Nachtmaan slingert vreemd gerekte schaduwen over de stroom, het dorp en het woud. Er sluipen schichtige honden schimmen over de maanvlekken tussen de hutten. Hartstocht rekt kille blanke armen, smeulende vuurkolen sterven voor de hutten. Dit is Bonga, een nauwe fuik krimpt elke nacht nauwer om het hart van de hut. Dit was Wonga van Walter Geerts en voorgedragen door Jos Rozen.